Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 marca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ratownicy odnaleźli polskiego podróżnika na Svalbardzie. Jest w dość dobrej formie. 5 osób zginęło w rosyjskich ostrzałach w obwodach chersońskim i donieckim na Ukrainie. O programach przed jesienną kampanią wyborczą i trasie Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali w Trójce Politycy. W Norwegii na Svalbardzie ekipy ratownicze odnalazły rano polskiego podróżnika Marcina Gienieczkę. Trafił do szpitala, jest w stosunkowo dobrej formie, poinformowała rzeczniczka gubernatora Svalbardu. Rano wiatr uspokoił się na tyle, że ekipy ratownicze mogły udać się na lodowiec Rabot, gdzie przebywał Polak. O 6.30 został odnaleziony przez helikopter ratunkowy. Marcin Gienieczko zamierzał zdobyć najwyższy szczyt arktycznego archipelagu, górę Newtona, która ma ponad 1700 metrów. Wczoraj rano wezwał pomoc z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych. Przez kilkanaście godzin ratownicy bezskutecznie usiłowali do niego dotrzeć. 5 osób zginęło w obwodach chersońskim i donieckim na Ukrainie w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby, powiadomiły władze regionów. Rannych zostało co najmniej 19 osób. W ciągu doby Rosjanie ponad 70 razy ostrzeliwali miejscowości obwodu. Czterokrotnie celem ostrzału stały się osiedla mieszkaniowe w Chersoniu. Rosja na swoim terytorium daleko za linią frontu buduje fortyfikacje i tworzy oddział obrony terytorialnej. W ocenie analityków z Instytutu Badań nad Wojną to zabieg propagandowy, który ma wywołać wśród Rosjan strach przed Ukraińcami. Na tej podstawie Kreml będzie mógł nadal prowadzić mobilizację i wysyłać swoich obywateli na wojnę. Od początku rosyjskiej inwazji władze Ukrainy informują, że nie mają zamiaru wkraczania na terytorium Federacji, a jedynie chcą wyzwolić wszystkie ziemie okupowane przez agresora. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Fortyfikacje powstają m.in. w obwodach białgorodzkim i kurskim. Tam też tworzone są oddziały obrony terytorialnej i remontowane schrony dla ludności cywilnej. Każdy pożar czy eksplozja w tym rejonie są wykorzystywane przez propagandystów do wmawiania Rosjanom, że Ukraina wspierana przez państwa NATO chce zająć Rosję. Podobne działania Moskwa podjęła na okupowanym od 2014 roku Krymie. Zdaniem niezależnych analityków jednak sytuacja na Półwyspie jest inna niż w obwodach białgorodzkim i kurskim. Moskiewski reżim bierze pod uwagę, że ukraińska armia zdecyduje się odbić Krym i obawia się, że nie będzie w stanie utrzymać zaanektowanego terytorium. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna trasę programową. Jej hasłem jest Przyszłość to Polska. Goście śniadania w Trójce komentowali start trasy PiS. Poseł Bartosz Kownacki z partii rządzącej mówił, dlaczego trasa zaczyna się teraz. Rolą polityka jest słuchanie, i to każdy chyba tutaj przyzna, jest słuchanie ludzi i słuchanie ich oczekiwań. I naprawdę z takich rozmów gdzieś w Polsce powiatowej, Polsce gminnej można wyciągnąć wiele wniosków, które są kamyczkiem do naszego ogródka. Co się nie podoba i co należy zmienić. PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni prawdopodobnie będą w kampanii działać razem, mówił Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u. Ludzie oczekują naprawy państwa, ludzie oczekują tego, żeby przeszły pieniądze na KPO, które są blokowane przez niesnaski w obozie rządowym od dłuższego czasu. Ludzie oczekują poprawy sytuacji w służbie zdrowia, w psychiatrii dziecięcej na przykład. Według Adama Bielana najważniejsza jest rozmowa z wyborcami. My zdajemy sobie sprawę, że nikt nam nie da trzeciej kadencji u władzy za zasługi, za przeszłe zasługi. Musimy sformułować zupełnie nowy, świeży program. Według zapowiedzi prezesa PiS podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany program na najbliższe wybory. Sołtysi obchodzą dziś swoje święto. Agnieszka Bersztolc jest sołtysem Sutna w gminie Mielnik w województwie podlaskim. Jak mówi, rozwój małych wsi zależy od współpracy wszystkich mieszkańców. Ta moja wieś to tak leży na takim końcu świata, bo jest 4 km od granicy z Białorusią. Liczy 68 osób, mimo że jest malutka, jest bardzo zorganizowana. Ale to tak zależy właśnie od sołtysa i zależy od tych ludzi, którzy tam mieszkają, od chęci. Można wszystko po prostu, nawet takie małe społeczeństwie. W Polsce jest ponad 40 tysięcy sołtysów. Życzenia w dniu święta złożył na Twitterze prezydent Andrzej Duda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

15 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo listy przebojów trójki po godzinach, czyli podsumowujemy 49. notowanie listy. No, Peter Gabriel znowu w trójce najlepszych piosenek i to był awans o jedną pozycję Panopticom. Tymczasem wczoraj Happy Birthday to You usłyszała Nena Cherry. Nena Cherry, która jest szwedzką wokalistką, a Cherry to jest jej pseudonim. Tak sprawdzam właśnie, kiedy ostatnio wydała jakiś album. 2 lata temu. Krążek nosi tytuł The Versions. Jest to 6. album w dorobku, choć tak naprawdę jest to dość szczególna płyta, bo wybiór, zbiór najważniejszych jej przebojów, ale nagranych, zaaranżowanych raz jeszcze w zupełnie nowy sposób. Więc myślę sobie, że na okoliczność wczorajszych urodzin Nena nam się teraz zaprezentuje, bez żadnych specjalnych sugestii co do wczorajszego święta mężczyzny, Man Child. Another day with the hero in your dream. Turn around, ask yourself, so you think you're gonna win this time, man child? Is it the pain of the drinking or the suddenly sinking feeling? The car never seems to work when it's late, your girl. Na słuch, czyli subiektywnie o muzyce, zaprasza Tomasz Żonda. Całe życie dzieckiem być, sypać hajs jak do foremek piach. Mówił mówiłem, zatrzymam czas. Forever ja. 23 lata na scenie. Tedy powraca. Na początek albumu podsumowanie tych lat w utworze Świat 23. Gościnni na płycie 3H, Hype, Highs, Hate, między innymi OSTR, Tomek Makowiecki i wielu innych. Piosenka Die For You powstała w 2016 roku, zaledwie na tydzień przed zakończeniem przez artystę The Weeknd prac nad albumem Starboy. Piosenka w 2017 roku podbiła listy przebojów na całym świecie, a po latach remix wrócił na szczyt listy przebojów Billboardu, a w nowej wersji śpiewa nie tylko The Weeknd, ale i Ariana Grande. W niedzielę premiera pierwszej polskojęzycznej płyty Polyrise Hikimori. Tytuł z japońskiego możemy przetłumaczyć jako oddzielenie, wejście do środka. 10 dni później ukaże się również książka pod tym samym tytułem. Już wkrótce wokalistka opowie o swoich premierach w trójkowym cyklu Spotkanie na żądanie. Bibi Rexha niedawno w duecie z Davidem Guettą podbiła światowe listy przebojów. Wkrótce wokalistka zaskoczy swoich fanów jeszcze bardziej. Na jej nowej płycie będzie duet z Dolly Parton. Piosenka nosi tytuł Seasons. Czy przebój Celine Dion My Heart Will Go On może brzmieć jak Led Zeppelin? Tak, ostatnio w amerykańskim programie That's My Jam udowodniła to Nicole Scherzinger z zespołu Pussycat Dolls. Zwycięzcy Eurowizji ukraińska Kalusz Orkestra wydali właśnie swój pierwszy anglojęzyczny utwór. Lider grupy Olek Psiuk mówi: to piosenka o naszym domu, domu, w którym mieszkaliśmy i o tym, jak uczyliśmy się go chronić. Zdjęcia do teledysku nakręcono w Polsce. To był Na Słuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Żonda przygotował garść muzycznych nowości i to się fantastycznie składa, bo to jest moment w liście przebojów trójki po godzinach, żeby zaprezentować, właściwie przypomnieć Państwu jedną z trzech propozycji 49. wydania listy przebojów trójki. Muzyczni producenci, którzy przygotowali taki projekt The Tape Trip, mają dla Państwa On The Move. Proszę posłuchać. On the move, I've been on the move, yeah. On the move, I've been on the move. On the move, I've been on the move, yeah. On the move, I've been on the move. It's a little different now. I'm at the studio, calling it the kitchen now. Cause I'm cooking, snapping on these beats till I make them sound crooked. Yeah, I've been on the move, doing it without looking. Just give me time. I'll be waiting at the finish line, like this is mine. I just got some different rhymes, different lines. Lyrics that'll split your spine, and then your mind. They just wanna know where I'm going, and I tell them that I'm something like the sun. I'm on the rise. You can see it when you looking in my eyes. I'm the next prez, I'm about to claim the prize. Never settle for less, you're looking at your demise. If I told you I was chilling, I'm sorry because I lied. I'm always on 100, always getting mine. And I'm about to win, I knew that you wouldn't mind. I've been on the move, I've Trying to chase clout back then. I always bought the MJs, not Jackson. I'm talking about the one that passed it off to Paxton. But now I got a little older and I'm changing up the habits. And then not buying carrots with the green, that's a salad. No, I ain't got a flex just to make me feel valid. The money coming slow like it's singing a ballad. I watch these rappers flex, but these niggas is wildin'. I'm getting Parmesan like I'm Italian. But I'ma give it back to the people that love me. People that trust me. We about to win it all. Let's get the bubbly. You gotta know that I've been on the move. To jest pierwsza z trzech propozycji 49. wydania listy przebojów trójki. Jeżeli Państwu się ta propozycja spodobała, no to trzeba na nią zagłosować. Choć może warto wstrzymać się jeszcze do godziny 12, kiedy poznają Państwo jeszcze pozostałe dwie propozycje. LPT Polskie Radio.pl. Tutaj rzecz się dzieje, tutaj można zajrzeć do ostatniego notowania, no i przede wszystkim też już podejmować decyzje a propos swoich głosów. 16 lat temu, no jutro, co do dnia, 16 lat minie od kiedy grupa Mysłowic odebrała platynową płytę za album Happiness is Easy. Pamiętają Państwo ten krążek? No zdecydowanie największym przebojem na tym albumie jest Mieć czy Być. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje.

powiedzieć Państwu dwa słowa o piosence, która notowanie otworzyła, czyli była na miejscu 30. Skubas ma na swoim koncie 3 albumy studyjne. Jego ostatnie wydawnictwo Duch ukazało się, 3 lata temu, ale za chwilę to się zmieni, bo przymierza się artysta do wydania kolejnego albumu. Zresztą ten krążek zapowiada tak. Jest to płyta człowieka, który po długiej drodze, wielu lepszych i gorszych historiach dojrzał do tego, żeby przestać oczekiwać, przyjąć z pokorą to, co jest i zacząć doceniać to, co w życiu najważniejsze. Ten materiał ma właśnie taki być melodyjny, prosty, jednocześnie mówiący o rzeczach ważnych. Na razie wiemy tylko tyle, natomiast nie wiemy jeszcze, jaki będzie miała tytuł ta płyta, ani dokładnie, kiedy będzie miała swoją premierę, ale podejrzewam, każdy dzień zbliża nas do jej premiery. Skubas i Dawid Tyszkowski i piosenka Co i tak nadejdzie właśnie zapowiada ten album. Przy okazji miejsce 30. wczoraj w liście przebojów trójki najniżej notowana nowość. Czasu jeszcze mam. Staram się myśleć, że będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam, zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Ile czasu jeszcze mam, żeby odwiedzić dzikie plaże, zanim zagarną nas wielkie fale? Ile czasu jeszcze mam, żeby ci w końcu to powiedzieć, że całe życie tkwiłem w błędzie. I powoli, powoli czuję się coraz bezpieczniej. I już wiem, że ma sens jedynie, kiedy przy mnie jesteś. Mam ramiona szeroko otwarte na to, co nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Najniżej notowana nowość to Skubas i Dawid, uciekło mi imię, Dawid Tyszkowski. Panowie razem nagrali piosenkę, która zapowiada najnowszy album artysty. Skubas to właściwie Radosław Skubaja. Na pewno Państwo kojarzą tego artystę również z koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Natomiast Dawid Tyszkowski to debiutujący piosenkarz, autor piosenek. W czerwcu ubiegłego roku ukazała się jego płyta Nadal nie śpię, którą promował singiel Tlen albo Koszulka. Artysta we współpracy z Patrick Depen aktualnie pracuje ponoć nad swoim pierwszym albumem. Tak mi się dobrze skojarzyła ta piosenka z kolejną datą, którą podpowiada kalendarz. Mianowicie 25 lat temu ukazuje się 13 album Erika Claptona zatytułowany Pilgrim. Z tej płyty mój ulubiony utwór i właściwie to jeden z najbardziej ulubionych z repertuaru Erika Claptona, My Father's Eyes. Eric Clapton napisał, że tworząc album Pilgrim chciał stworzyć najsmutniejszą płytę w swojej karierze. 25 lat temu ukazał się ten krążek. Ponad 75 minut muzyki Erica Claptona. Czy rzeczywiście jest to najsmutniejszy album w jego dorobku? No to myślę, że dobrze by było, żeby państwo sami ocenili, na przykład wracając do tego albumu dziś wieczorem. My Father's Eyes, utwór, który otwiera ten album. Lista przebojów trójki po godzinach w 49. notowaniu listy. Na półmetku tego notowania, czyli na miejscu 15, wylądowała państwa głosami Brodka i utwór Monika. Tak sprawdzam, gdzie jest teraz szansa, żeby zobaczyć na żywo i posłuchać Brodki. No i widzę, że najbliższy koncert to jest 25 marca, czyli za 2 tygodnie w Katowicach w ramach takiego koncertu Brodka i przyjaciele. Ponoć ma wystąpić Vito Bambino i Rosalie. Brodka, Monika już teraz u nas. Najbliższy koncert Moniki Brodki w Katowicach 25 marca. Umknął mi fakt, że ona przecież jest w trasie koncertowej promującej swój najnowszy krążek i już jutro wystąpi na przykład w Toruniu, a zakończenie tej trasy 28 kwietnia w Warszawie. Lista przebojów trójki po godzinach. Na miejscu 20 w ostatnim wydaniu listy była grupa Maneskin i utwór The Loneliest. Ostatnio przeczytałem fragment rozmowy z wokalistą zespołu Damiano Davidem, który został zapytany o spiskowe teorie krążące wokół tego zespołu. Powiedział tak: jest sporo ludzi, którzy nas kochają i są z nas dumni, ale jest też sporo konserwatystów, fanów tradycyjnego rocka i